İstanbul'daki konferanstan bahsedeyim size. Buraya bir konferans ve konserler için geldim. Kontrollü muhalefetin inşası hakkında konuşmak istiyorum. Başlık bu. Yahudi dünyasında öyle bir dünya, öyle bir durum içindeyiz ki sorun ve çözüm aynı insanlar tarafından ortaya koyuluyor. Mesela Filistin bir İsrail sorunu. Neokonservatif savaşlar, Libya'daki, Irak'taki, Suriye'deki savaşlar, bunların hepsi İsrail sorunu. Yani bir tarafta muhafazakarlar var, aşırı muhafazakarlar, bir diğer tarafta da iyi Yahudiler, Chomsky mesela. Neden böyle oluyor? Çünkü durum böyle olunca Yahudi olmayanlar nasıl olsa konuyla ilgilenenler var deyip geri çekiliyor. Üstüne üstlük zaten Yahudilerin icraatlarını eleştirmek zaten çok tehlikeli. Üniversitedeysen işini kaybedersin. Times'taysan en fazla yemek yazıları yazabilirsin. Eleştirinin her zaman bir bedeli oluyor. Çok kuvvetli bir lobiden bahsediyorum. Ama şunu söyleyeyim, ben Yahudilerden bahsetmiyorum. Tanıdığınız Yahudi insanları gözünüzün önüne getirmeyin. Bu onların ötesinde. Bu bir sistem. Bir tür hayatta kalma sistemi, evrimsel bir sistem. Tam 3000 yıllık. 3000 yıl tanıdığınız herhangi bir Yahudiden ya da tüm Yahudilerden çok daha büyük. Bu kültür demek. Yarınki konferansta da işte biraz bu konulara değineceğiz. Evet, Gilad Asmon'a son albümü Whistleblower'ı soruyoruz. Kendinizi bir whistleblower olarak mı görüyorsunuz? Ya da daha meşhur whistleblower'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Manning, Assange. I have a lot of respect to Tabii ki çok saygı duyuyorum hepsine. I have a lot of respect to whistleblower. But the reason, you know, I know Ama albümü bu ismi vermemin sebebi bazılarını biraz itici gelecek ama bambaşka. Albümü dinlediyseniz biliyorsunuz son parça ki ismi Whistleblower, ıslıkçı demek. Islık çalıyoruz. Dünyanın dört bir yanında biliyorsunuz ıslık çalma jesti vardır. Kurt ıslığı diyebiliriz buna. Türkiye'de de var muhtemelen. İngiltere'de yasak bu arada. Onu da söyleyeyim. Ancak inşaatçıysanız müsaade ediliyor buna. Yoksa cezası var. Biraz saçma biliyorum ama öyle İngiltere. Women get offended, which is crazy because all you do is just admit that they are very attractive. Islığın yasaklanması da epey garip çünkü aslında bir kadına ne kadar güzel olduğunu söylüyorsunuz. Dinleyicilerimin zihniyetini her zaman esnetmek isterim, hayal gücünü. Biraz ileri düşünmelerini isterim. İşte albümün sonunda da ıslık çalınan, sadece ıslık çalınan bir parça olması biraz böyle bir çağrıydı, bir tür barış çağrısı. Metropolis hakkında bir soru sormak istiyoruz. Gilad Asmon'a bu albümdeki her bir parça bir şehrin sesini baştan üretiyor. O şehre adanmış. Evet de çok başarılı bir albümdü diyor Metropolis, Greta Asmon. Belki ikinci cildinde yaparız diyor. Yaparken çok keyif aldım. Şöyle açıklayayım. Benim müziğim çok basittir. Belki fark ettiniz. Müzik de sevdiğim şey benim. Charlie Parker, Mingus, Coltrane. Sizi mücadele çağırıyorlar. Ama yine de çok içi dışı bir müzik. Transparan bir müzik. Yani Coltrane bile. Giant Step. Gayet anlayabiliyorsunuz parçada nelerin döndüğünü. Yani ben henüz olduğu gibi çalabiliyor değilim. Hala çalışıyorum üzerine Giant Step'in ama çok bellidir ne oldu. Matematik berraklıkta bir parça Giant Step. Bu basitliği seviyorum. Ben bir şehre gidip oranın kendine özgü kokusunu, kendine özgü yemeğini bulabilmek istiyorum. Ve bu ancak burada oluyor, İstanbul'da oluyor. Şimdi mesela yemek söyledik, şalgam gelecek birazdan. Tamamen buraya özgü bir menü bu mesela. Batı'da bunu olduğu gibi kaybediyoruz. Amerika'da 12 şehre gidin. Nerede olduğunuz hakkında en ufak bir fikriniz olmaz. Hepsi aynı otopark. Ve Avrupa da buna benzemeye başlıyor. İngiltere'de mesela bütün şehirler birbirine benzemeye başlıyor aynı alışveriş merkezine. Ve tadı kaybediyoruz. Otantikliği kaybediyoruz. İşte ben bu Metropolis albümünde insanlara şehirleri hatırlatmak istedim. Şehirlerin bir sesi olduğunu. Ve bunlar işte benim o şehirlerin seslerini hayal etme biçimi. Bu arada bazı insanlar denemiş tek tek tahmin etmeyi hangi şarkı hangi şehrin sesini temsil ediyor diye. Bir arkadaşım mesela müzisyen bir arkadaşım, kadın bir arkadaşım. Kocasıyla beraber oturmuş ve 9 üzerinden 8 gibi bir rakama ulaşmış. Yani 9 şarkıdan 8'inde hangi şehirden bahsettiğimi bulmuşlar ve bu benim için büyük bir başarı hakikati. Bir ortak hikayemiz var demek ki. Hikayede, albümde Paris'i anlamak çok kolay. Onu söyleyeyim. Açılış. It's like a Scarborough Fair, which is not mine, so this wasn't. I think that if people listen to Tel Aviv to the end, they could figure it out. Tel Aviv'i sonuna kadar dinlerseniz Tel Aviv olduğunu anlarsınız. Manhattan oldukça basit. Moskova da çok bariz zaten. İtalya bir tek öyle değil. Çünkü ben de tam olarak İtalya'nın neresinin sesini çıkardığımı bilmiyordum. İtalya'da herhangi bir yer koydum parçanın ismini. Belki bir İstanbul şarkısı da olur diye belirtiyoruz, soruyoruz. Ya evet diyor. İki sevdiğim çok şehir var bu yeryüzünde. Buenos Aires ve İstanbul. Hakikaten çok seviyorum burayı. Mimarı, mimarlığı, insanları. Ve şimdi haberleri baktığımda içim titriyor hakikaten. Umarım böyle yokuş aşağı gitmez. Korkunç bir savaş.